Vždy sa najprv pozrem, že komu budem kázať. Najprv ľubie sa rozejžiť, do koho bende głosił. Ďaká Pánu Ježišovi za každého jedného z vás. Dzięki Panu Jezusowi za każdego jednego z was. Verím, že sme prišli s veľkou túžbou. Wierzę, że przyszliśmy z takim wielkim oczekiwaniem. Aby Pán Ježiš hovoril veľmi osobne k nám. Żeby Pan Jezus tak bardzo osobiście do nás przemawiał. A ja som veľmi vďačný za tieto svedectvá, ktoré tu zazneli. Jestem bardzo wdzięczny za te świadectwa, które wybrzmiały. Lebo skutočne, pokiaľ svet nevidí na nás, že sme tými Božími deťmi. Bo že dopóki svet nevidí v nás tego, že jesteśmy deťmi Božími, tak niekde je problém. To kdež je problém? Niekde je chyba. Kdež je błąd? Ale to nie je u Boha chyba, ale u nás. Ale błąd nie jest nigdy u Boga, zawsze jest u nás. Spomínam si, keď som išiel na vojenskú službu ešte v minulom režime. Pripomínam sobie, jak šedem do vojska ešte za času minioného režimu. Pre mňa nebol problém vydať svedectvo komukoľvek. Už v tom ja nie miałem problému s tým, že by zaświadczyć komukoľvek, nawet v tamtym čase. Ale som sa rozhodol, že na vojsku nebudem hovoriť svedectvo prv, kým oni na mne neuvidia Pána Ježiša. Ale podjąłem taką decyzję, że w wojsku nie będę składał świadectwa wcześniej, niż oni sami zobaczą we mnie Pana Jezusa. A myslel som to veľmi úprimne. I bardzo szczerze to traktowałem. A prosil som Pána, že Panie Ježišu, ty wiesz, že ja chcem o Tebe svedčiť. I ja powiedziałem, Panie Jezu, Ty wiesz, že ja chcę o Tobie świadczyć. Ale ja Ťa prosím, aby tí ľudia najprv uvideli vo mňa teba. Ale ja ťa proszę, żeby ci ľudia najpierw zobaczyli ciebie we mnie. A tak som si myslel, že prejdu nejaké týždne. Myślałem, že miną jakieś tygodnie. A hneď prvú noc. I już pierwszej nocy. Jak nás ostrihali tam, dali do takého vojenského poriadku. Jak nás ostrzygli i wprowadzili w taki wojskowy porządek. Tak hneď v noci, prvú noc nás vyhnali všetkých čistiť, škrabať zemiaky. To już pierwszej nocy wypędzili nás z našej sali, żeby obierać ziemniaki. 3 hodiny ráno. O 3 godzinie rano. A hovorím, to sú spôsoby. Ja mówię, ale to są sposoby. Ale išiel som. Ale poszedłem. Duchu som sa modlil. V duchu modliłem się. A tak sme sedeli v takom veľkom kruhu. I siedzieliśmy w takim wielkim okręgu. A škrabali sme zemi. I obieraliśmy ziemniaki. A viete si predstaviť, všetci boli takí unavení, takí nevyspaní. Môžete sobie wyobrazić, wszyscy tacy zmęczeni, tacy nevyspaní. A naraz z tej druhej strany zaznie jeden človek. I nagle słychać z drugiej strony jakiegoś człowieka. Hej, počúvaj, ty. Hej, ty, posłuchaj. Ty si Barkoci však? Ty jesteś Barkoci, tak? A ja hovorím, áno, ja som Barkoci. Powiedziałem, tak, to ja jestem Barkoci. A ty si nejaký veriaci však? Ty jesteś jakiś wierzący, tak? A tak hneď prvú noc, ešte ani 24 hodín neminulo, jak som prišiel do vojska, už ma odhalili, že som veriaci Boží človek. A więc nie minęły 24 godziny od mojego przybycia do wojska, już odkryli to, že jestem wierzącym człowiekiem. A odtedy nezastal, ani jeden deň nezastali moje svedectvo. I od tego dnia moje świadectwo nie przestało brzmieć ani jednego dnia. Wtedy som si hlboko uświadomił. Wtedy sobie głęboko uświadomiłem, że sme otworeny list Chrystus. Że jesteśmy takim otwartym listem Chrystusowym. A že ľudia z nás čítajú. I že ľudia z nás čítajú. Ja neraz prídem do trebárs do nejakého obchodíku. Neraz vejde kdeš tam môže do jakéhoj sklepíku. Ako vy máte tie žabky. Tak je mnejšie jak vaše žabky. A teraz, keď vojdem dnu. I keď vejde do środka. Viete si predstaviť, tam je vrava, ľudia sa rozprávajú. Môžete sobie vyobraziť tom vžave, ľudia rozmawiają. A naraz všetko stichne. A nagle všetko sa utiša. A dívajú sa. Páčom. takie cicho, ako że muchu wiecie poczuć. Tak cicho, że muchę można usłyszeć. A skumają, że kto jest ten to człowiek. I zastanawiałem się, kim jest ten człowiek. A oni czytają. I oni czytają. Wiecie, kiedy wojdziecie aj do waszego miasta. Wiecie, kiedy wejdziecie gdzieś w waszym mieście. A pozrzecie się do twarzy ludzi. I spojrzycie w ludzkie twarze. Widzicie te utrapene, ustarostnione, ubolene twarze. Widzicie te zmęczone, zgnębione, smutne twarze. A kiedy wy idziecie pomiędzy tychto ludzi. I kiedy wejdziecie między tych ludzi. Tak oni się dziwają na was. I oni patrzą na was. Że asi wyście przyszli z Marsu. Albo że wyście z jakiegoś Marsa przyjechali albo co? Proste, że jesteście zupełnie inni. Że jesteście zupełnie inni. Ako jest to dobre, kiedy możemy wydawać świadectwo. Jakie to jest dobre, kiedy możemy składać świadectwo. Nie mam nigdzie problem otworzyć swoje usta. Nigdzie nie mam problemu, żeby otworzyć swoje usta. Kiedy widzę, ako ludzie czytają ze mnie. Kiedy widzę to, że ludzie ze mnie czytają. A my to nie wiemy skryć. Nie potrafimy tego ukryć. Pan Jezus Chrystus mówi, że wyście światłą świata. Pan Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. A nikt nie stawia światło pod nadobą. I nikt nie stawia światła pod naczyniem. Ale dawa to na takie miejsce. Ale stawia go na takim miejscu. Aby wszyscy widzieli. Żeby wszyscy widzieli. A tak teraz, kiedy będziemy poczuwać Boże słowo. I teraz kiedy będziemy słuchać słowa Bożego, tak ja was velmi velmi pięknie prosím. To ja was bardzo bardzo pięknie proszę, abyśmy urobili wszystko pre to, i żebyśmy zrobili wszystko w tym celu, abyśmy mogli być tym światłem Pana Jezusa. Żebyśmy mogli być tym światłem Pana Jezusa. Aby sa nas ludzie pytali, prečo žiari tvoja tvár? Żeby ludzie nas pytali, dlaczego twoja twarz promieniuje? Prečo si taki szczęśliwy? Dlaczego jesteś taki szczęśliwy? Tak nie wiesz, co się dzieje. Nie wiesz, co się dzieje? A dnes sme išli na raňajky. Dzisiaj szliśmy na śniadanie. Weszliśmy do tej Weszliśmy do restauracji. A tam jedna wielka obrazówka. I tam taki duży ekran. A hneď od rana dávajú tie hrozné správy, čo sa deje vo svete. I od rana tam ten televízor emanuje złymi wiadomościami z tego świata. A keď som si všímal, že to všetok negativizmu, všetky tie zlé veci, ktoré sa dejú v tomto svete, to hneď od rána krmia s tým ľudí. I ja zauważyłem, že tými všetkými negatívnymi rzeczami, ktoré v tým świecie się dzieją, oni karmią od samego rana tých ľudí. A človek, keď zobere do svojej hlavy tú myseľ, i kiedy človek wpuści do svojej głowy te myśli, príde do jeho srdca smutok, v jeho srdcu pojaví się smutek, bolesť, ból, strach, straszne oczekiwanie, oczekiwanie na złe rzeczy. A to wszystko właśnie deformuje twarz człowieka. I to wszystko deformuje twarz człowieka. A preto ja wam radzę. A dlatego wam radzę, kiedy was telewizor nie wie obohatić o uśmiech. Jeżeli telewizor nie może was wzbogacić o wasz uśmiech, tak ho vypnite. Wyłącz go. Aj tak sa budú diať veci, aj keď vy sa na to nebudete dívať. Rzeczy będą się działy nawet wtedy, kiedy nie będziecie na nie patrzeć. Wszystko sa ma udiać, to, co jest napisane w Piśmie. To, co jest napisane w Piśmie, to wszystko musi się wydarzyć. Ale waszym pokrmom nie jest telewizja. Ale waszym pokarmem nie ma być telewizja. Waszym pokrmom nie są sprawy tohoto sveta. Waszym pokarmem nie są wiadomości tego świata. Ale otwórzcie si obrazovku. Ale otwórzcie ten ekran. A dívajte sa sem, na túto obrazovku. I patrzcie na ten telewizor. A tu sa dozviete dobre správy. I stąd przypłyną do was dobre informacje. Tu prichádza tá dobrá novina. Stąd pochodzi dobra novina. A tá obveseli vaše srdce. I ona rozraduje vaše serca. Lebo ak budete sa krmiť pokrmom tohoto sveta, bo kiedy będziecie się karmić pokarmem tego świata, vaša tvár bude opadnutá. Vaša tvář opadnie. Aj Hospodin povedal Kainovi. I nawet Pán powiedział do Kaina. Prečo je opadnutá tvoja tvár? Dlaczego jest smutna twoja twarz? Czy kiedy będziesz dobre robić? Czy kiedy będziesz robił dobrze? Kiedy będziesz dobre rozmyślał? Kiedy będziesz myślał dobrze? Czy nie będzie twoja twarz powzniesiona? Czy twoja twarz nie będzie podniesiona, taka szczęśliwa, radosna? Viete, my odrážame vlastne to, čím sa krmíme. Vyražáme svojou tvářou to, čím sa krmíme. A ja vás chcem povzbudiť k tomu. Je chce vás ku tomu zachęcić, aby ste sa krmili Božím slovom. Že by ste sa krmili Božím slovom. Slovom Kristovým. Slovom Kristusovým. Lebo ak budeme sa krmiť inými pokrmami. Bo keď budeme sa krmiť inými pokrmami. Budeme mať psychické problémy. Budeme mať problémy psychické. Budeme mať problémy vo vzťahoch. Budeme mať problémy v reláciách. Budeme mať problémy v zboroch. Budeme mať problémy v zborách. A jednoducho budeme poviazaní. I poprostu budeme związani. My to musíme všetko dať dole. Všetko musíme to z siebie zdjąć. Asi pred pol rokom moja manželka mi hovorí, ty, tatínko, ty si poviazaný tým televízorom. Pół roku temu może moja žena mówi, kochanie, ty jakoś ostatnio jesteś związany tym telewizorem. Lebo som pozeral správy. Ja patrzyłem na wiadomości. A ešte som jej aj tak povedal, že vieš, maminka, vieš, že väčšinou len správy pozerám. Ja mówię do niej, vieš, že v większości to tylko wiadomości oglądam. A ona hovorí, aj tak si myslím, že si s tým poviazaný. A ona povedala, i tak myslím, že jesteś za bardzo s tým związaný. Tak som chytil, vypol som ten telewizor. Wziąłem pilota, wyłączyłem telewizor. A teraz po pół roku... I teraz pół roku później... Ja zistujem, že veci sa dejú tak, ako sa diali predtým. Ja widzę, že rzeczy dzieją się tak, jak przedtem się działy. A ja mám pokoj. A ja mám pokój. Ja sa modlím za tento svet. Modlę się o ten świat. Modlím sa za ľudí. Modlę się o ľudí. A naraz zistujem, že som psychicky menej zaťažovaný. I nagle stwierdzam, že psychicznie jestem mniej obciążony. Že moja myseľ je viac rozvitá v oblasti kráľovstva Božieho. Widzę, že moje zainteresovanie bardziej związane są ze sprawami królestwa Bożego. Lebo všetko, čo tento svet ponúka, bo wszystko, co ten świat oferuje, suma všetkého, suma tego wszystkiego jest strach. Sumą tego wszystkiego jest strach. A viete, prečo to robí tento svet? Viete, dlaczego ten świat to tak robi? Je to úplne zámerne. To je bardzo zamierzone. Lebo ľudia, ktorí majú strach, bo ľudia, ktorí sa boją, sú ľahko manipulovať. Sú bardzo łatwi v manipulovaniu nimi. Tí mocní tohoto sveta vedia, ci wielcy tego świata wiedzą, že keď ľud bude v strachu, že jeżeli ludzie będą w strachu, tak sú ľahko manipulovať. To są bardzo łatwi do manipulowania. To je, neviem, či ste videli, nejaké dokumenty, ako zháňajú teda dobytok v Austrálii. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś taki program, jak spędzają w Australii zwierzęta. A proste naháňajú ich helikopterami a tie ovce majú, teda ten dobytok má strach. No to są wielkie stada, one są spędzane też przy pomocy helikopterów i one są w takim strasznym strachu. A bežia. One biegną. A keď sa im nepáči tým, že ktorým smerom idú, tak zase z tamtej strany ich naháňajú. Jeżeli te zwierzęta idą w niewłaściwą stronę, to znowu z tamtej strony je popędzą. A tým strachom ten dobytok doženú presne tam, kde ho chcú mať. I przez ten strach oni te zwierzęta dopędzą tam, kde chcą je mieć. Predstav, teraz skúsme zastaviť tento dokument. Zatrzymajmy na chwilę ten dokument. A skúsme sa zamyslieť nad tým. I spróbujmy pomyśleć o tym, že ten dobytok by nemal strach. Gdyby te zwierzęta się nie bały. To by mali problémy, čo? Ci by mieli problémy, tak? Museli by z tých helikopter zísť dole. Museli by z tých helikopterów zejść na dół. A museli by ich po jednom presviečať, že poď. Owiatko, pod touto cestą, a tymto smerom. I pojedynczo musieliby przekonywać te zwierzątka. Idź właśnie w tamtą stronę. Strach jest nástroj diablo. Strach jest narzędziem szatana. Strach jest nástroj ludzi mocnárov. Strach jest narzędziem mocarzy tego świata. A preto robią wszystko preto. I dlatego robią wszystko w tym celu. Aby ludzie mali strach. Żeby ludzie się bali. Boli sme v týchto dňoch v jednom supermarkete, aby som mu nerobil negatívnu reklamu. Byli sme v jakimś supermarkete v ostatných dňach, nepoviem v jakým, żeby reklamy nepotrebne nerobil. Špatnú reklamu, aby som im nerobil. Żebym nerobil złej v tym przypadku reklamy. A oni tam, bolo to na Slovensku? To bolo na Slovácii. A oni tam hovoria. I oni mówili. Vy, ktorí sa radi bojíte. Vy, ktorí hentne sa bojíte. Prichádza jeden veľmi krásny deň. Przychodzi dla vás pewien piękny dzień. A to je Halloween. I to je, nazýva sa Halloween. A tam môžete strašidelné veci zažiť. I tam môžete dožiť strašných rzeczy. A tak ďalej. A reklamovali ten Halloween. Cały čas reklamovali ten Halloween. A zistili sme, že aj v školách deti navádzajú do tohoto. I stvrdili sme, že nawet deti v školách do tego prowadzą. Aby už v tom detstve, aby sa stretávali so strachom. Żeby oni už od detinstva spotykali sa ze strachem. Aby oni mali proste strašlivé predstavy o nejakých bosorkách, čo lietajú na mytlách. I chodzi o to, żeby oni mieli ciągle také strašné wyobrażenia na temat jakichś czarownic, które na miotłach latają. A kiedy nasze rodziny, wierzące rodziny odopierają posielać swoje dzieci na te świątki Halloweenów, tak mają problemy w szkole. I kiedy nasze wierzące rodziny nie chcą posyłać dzieci na te wydarzenia, to w szkołach mają problemy. Prečo? Dlaczego? Prečo sa ten duch tohoto sveta, ten strach tak veľmi tlačí? Dlaczego ten strach, ten duch tego świata tak tłoczy się do naszego życia? To je preto? To jest z tego powodu, po to, aby diabol upewnił swoje królestwo. Żeby diabeł umocnił swoje królestwo. Ale my sme tu nie preto povolaní. Ale my nie jesteśmy do tego powołani, aby sme prezentovali kráľovstvo diablové, żeby reprezentować królestwo diabła, ale aby sme reprezentovali kráľovstvo Božie. Ale po to, aby reprezentować królestwo Boże. A čo hovorí písmo o kráľovstve Božom? A co mówi písmo o królestwie Bożym? Kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie. Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Ale sprawiedliwość, láska, miłość, pokój w Duchu Świętym. Wow. To jest úplný opak, co ten świat przynosi. To jest absolutna odwrotność tego, co przynosi świat. A preto ja vás prosím. I dlatego ja vás proszę. Tak ako ste vykročili na cestu Pána Ježiša. Tak jak wkroczyliście na drogę Pana Jezusa. Buďte verní Pánovi. Bądźcie wierni. Nepoddávajte sa duchu tohoto sveta. Nie poddawajcie się duchowi tego świata. Nie otwárajte sa strachu. Nie otwierajcie się na strach. Pretože tento svet bude všetko robiť. Bo ten świat będzie robił wszystko w tym celu. Aby všetci sa báli. Żeby wszyscy się bali. A všetkých, ako ten dobytok, dotlačia na ten bitúnok. I všetkých, jak to bydło spędzą v to jedno miejsce. Kde je smrť. Tam na úbuj, tam, kde je smrť. My sa nedajme. Nedajme się. Pre nás zaplatil Pán Ježiš. Za nás Pán Ježiš už zaplatil. Veľkú cenu. Veľkú cenu zaplatil. A Pán Ježiš sám hovorí. I Pán Ježiš sám mluví. Že kúpení ste za veľkú, drahú cenu. Drogo jesteście kúpení. Nebuďte sluhami ľudí. Nebuďte nevoľníkami ľudí. Vy nie na ľudí pozerajte. Nie patrzcie na ľudí. Nie ľuďom ste dlžní. Nie jesteście dłużnikami ľudí. Vy ste dlžníkami Pána Ježiša. Jesteście dłużnikami Pána Jezusa. A preto je treba, ak ste už niečo z toho prijali. I dlatego jest ważne, kiedy już coś z tego przyjęliście. A už ste sa dostali do toho varu tohoto sveta. I dostaliście się do víru tego świata. Tak, treba sa zastaviť. Trzeba się zatrzymać. Treba prejsť takým očisteniem. Trzeba przejść przez oczyszczenie. A treba nové veci začať. I trzeba rozpocząć nové rzeczy. Pán Ježiš povedal. Pán Jezus powiedział. Aj hľa činím všetko nové. Oto činie všetko novým. A mám pre teba dobrú správu. Ja mám dla ciebie dobrą informację. A tá dobrá správa znie toto. I tá dobrá wiadomość brzmi tak. Že Pán Ježiš má dobre a nowe rzeczy dla ciebie przygotowane. I że Pan Jezus ma dla ciebie dobre i nowe rzeczy przygotowane. A jeśli si myślisz, że już si toho wiele zbabrał w żywocie. Nawet jeżeli myślisz sobie, że już tak wiele napsułeś w swoim życiu. Albo diabol tak wiele ukradł w twoim żywocie. Albo diabeł już tak wiele okradł ciebie w twoim życiu. Tak mam tu dobrą sprawę dla ciebie. To mam tą dobrą wiadomość dla ciebie. Że Pan Jezus powiedział: dana mi jest wszelka moc. Pan Jezus powiedział: dana mi jest wszelka moc. Na niebie i na ziemi. Na niebie i na ziemi. A ty sam możesz całym sercem obrócić. A ty całym sercem możesz do niego się zwrócić. A możesz się upokoić. Możesz się uspokoić. A on cię przemieści z tego królestwa tego świata. I on cię przeniesie z królestwa tego świata. Z tej tmy a z tej beznadziejności a strachu tego świata. Z tej ciemności, beznadziei i strachu tego świata. On cię przemieści do królestwa jego sławy. On cię przeniesie do królestwa swojej chwały. Da ci radość. Da ci radość. Pokój. Pokój. A nadziej. I nadzieję. Nadziej czasnego. Nadzieję doczesnego. A i wiecznego żywota. I wiecznego życia. Halleluja. Halleluja. Dobra sprawa. Dobra wiadomość. Także ktokolwiek by si myślał, że już jest pozdzie. Ktokolwiek z was by myślał, że jest za późno. Pan Jezus ci odkazuje. Pan Jezus przekazuje ci. Poznam twoją sytuację. Znam twoją sytuację. Wiem twoje trapienie. Znam twoje zmagania. Widział są twoje słzy. Widziałem twoje łzy. A widział som bolest twojego serca. Widziałem ból twojego serca. Poczuł som głos twojego płaczu. Usłyszałem głos twojego płaczu. A preto som prišiel. I dlatego przyszedłem. Aby som ti dal svetlo. Aby przynieść ci światło, nadzieję a pokój. I pokój. Vďaka Pánu Ježišovi. Dzięki Panu Jezusowi. Ja by som teraz poprosil, aby si prečítal slovo. Proszę, abyś przeczytał słowo. Ja sa pýtam, kedy proste kiedy mam kończyć? Lebo jeszcze som nekázal, to... Jeszcze nie głosiłem, to był wstęp do kazania. Jak się zrobi ciemno. Cože? Jak się ciemno zrobi. Dobre. Dobre, tak. Keby niekomu było długo, albo tak nie zodwinie ruku. Gdyby dla kogoś już było za długo, proszę podnieście swoją rękę. Tak poprosím milého brata, z Petrovho listu budeš čítať. A więc przeczytamy z pierwszego listu Piotra, z rozdziału drugiego, pierwszych 10 wierszy. Odrzuciwszy więc wszelką złość, chyba chcą długo, bo się zaświeciło jeszcze bardziej. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość, i wszelką obmowę, jako nowo narodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Mówiliśmy to słowo, że Pan Jezus czyni wszystko nowe. Już powiedzieliśmy sobie to słowo, że Pan Jezus czyni wszystko nowym. A On chce czynić nowe aj w Twoim życiu. On chce czynić nowe rzeczy również w Twoim życiu. A moja mężelka si tak rozhodla, że ona chce mieć nową kuchnię. Nawet moja żona zdecydowała, że chce mieć nową kuchnię. A proste, kiedy som sa pýtal, że prečo? Jak pytałem dlaczego? Tak powiedziała, że już to, co mam, tak mi to nie wyhovuje k tym potrzebom, które tu są. Powiedziała, no bo to, co mam, już mi nie wystarcza do potrzeb, które tutaj u nas są. A ja som pochopil i zrozumiałem, że jej sytuacja wyżaduje nowe rzeczy. Że jej sytuacja żąda, potrzebuje, oczekuje nowych rzeczy. A ja som rád i jestem szczęśliwy, że moja żona jest taka otworna pre nowe rzeczy. Zadowolony jestem z tego powodu, że moja żona jest taka otwarta na nowe rzeczy. A my potrzebujemy aj my być otworeni. My również potrzebujemy tego, żeby być takimi otwartymi. Lebo Pan Jezus sam mówi. Bo Pan Jezus sam mówi, że aj hľa činím všetko nové. Oto czynię wszystko nowym. To nie znaczy, że len z jakiego takiego powodu, no len aby to było nowe. I to nie z takiego powodu, tylko tak po to, żeby było nowe. Ale jednoducho On preto chce nowe rzeczy w naszym żywocie. Ale On dlatego chce nowych rzeczy w naszym życiu. Lebo na to stare nasze sa nalepilo wszeliczo. Bo do tych starych rzeczy nakleiło się mnóstwo byle czego. Które już nie są na Jego sławu. Które nie powodują Jego chwały. Ale Bóg nie może używać takiego człowieka. Bo takiego człowieka Pan Bóg nie może używać. Może, że aj ty si myślał w swoim sercu. Może ty też kiedyś myślałeś w swoim sercu. A keby to było krásne, keby Pan Bóg mógł mnie używać. Może tak sobie myślałeś. Byłoby może fajnie, gdyby Pan Bóg też mnie mógł użyć. A ja sa teraz chcę opytać, jest tu niekto taki, kto by chciał, aby ho Bóg mógł używać na nowo. I chcę was zapytać, jest tu ktoś taki, kto chciałby tego, żeby Pan Bóg na nowo mógł zacząć go używać? Sława Panu. Sława Panu. Lenže wtedy, kiedy my chcemy nowe rzeczy, ale wtedy, kiedy my chcemy tych nowych rzeczy, pojďme do takiego praktycznego żywota. Weźmy w takie praktyczne życie. Przedstawcie sobie, że mamy starą, zatuchlą tu obywaczkę. Wyobraźcie sobie, że macie taki stary, taki zatęchły pokój gościnny. Przyjdziecie tam, a już czujecie tam proste stary nabytok, stare handry. Wejdziecie tam i czujecie zapach tych starych mebli, widzicie stare lampy. Ja som przyszedł na jedną návštěvu, było to w Maďarsku, w jednym mieście tam. Pojechałem kiedyś na odwiedziny na Węgrzech do jednego miasta. A uwiedli ma do jednego rodzinnego domu. I wprowadzili mnie do takiego domu jednej rodziny. Przyszerny pach tam był. Strasznie tam śmierdziało. A proste mówili, że tu będziesz spać. I powiedzieli mi, tutaj będziesz spał. Panie mój, zmiłuj się nade mną. Nie mówię, Panie, zmiłuj się nade mną. Proste, len daj mi silu, aby som odtiaľ to aj zo sna neutiekol. Aby som ešte keď spím zo sna, aby som neutiekol. Daj mi siły, żebym v čase snu neutiekol z tego miejsca. A keď som sa tak rozhliadol, i kiedy tak się zacząłem rozglądać, tak videl som tam, stará mama ležala na smrteľnej posteli. Widziałem, že babcia ležala już na takim śmiertelnym łóżku. Vedľa nej bol taký tak układający priestor. Obok niej było takie miejsce, na którym można było rzeczy ustawiać. Tam mala 70 sukni. Tam obok niej leżało 70 sukni. A na spodku były jeszcze te proste mladomanżelskie szaty. Na samym dole była suknia ślubna. A jednoducho, a to wszystko tam tuchlo a pachlo. I to tam wszystko stęchniało i wydawało swój zapach. A jednoducho, no to było tragedia. Po prostu to była tragedia. Niekedy my takto vidíme vo veciach hodnoty, ktoré už hodnoty nemajú. Czasami jest tak, że widzimy wartości w rzeczach, które już wartości nie mają. Babka tam zomierala na posteli, ale jeszcze mala tam mladieżnickie suknie. Babcia już na tym łóżku umierała, ale jeszcze miała suknię ślubną przy sobie. Proste jednoducho ona w tym widziała hodnotu, ona w tym widziała niejaką wartość. Ona w tych rzeczach dostrzegała jakąś wartość. A tak to jest to aj w naszym życiu. Tak też jest czasami w naszym życiu. Że mnohé veci nie wzdávame sa. Że nie wyzbywamy się wielu rzeczy. Lebo to pre nás má nejakú historickú hodnotu. Bo dla nás to má wartość czasami jakąś historyczną. Pripomína nám nejakú situáciu. Przypomina nám jakieś sytuacje. Že proste s tamto, ja neviem, s tým vedrom má... oblial mój mili jeszcze kiedy co no z tym wiadrem oblał mnie kiedyś mój ukochany na początku a to tam wiadro tam stoi już 20 roku i to wiadro już tam stoi przez 20 lat proste tak to ale aj w chrześcijańskim żywocie ale tak też to w naszym chrześcijańskim życiu że są niektóre myślenia w nas tak zakotwione że niektóre rzeczy w nas są tak myślenie jakieś zakotwiczone, że nie wiemy się ich zdać, że nie potrafimy się ich pozbyć. Skorej by się dało niekomu głowę odkrócić. Czy łatwiej by było może komuś okręcić głowę naokoło? Ako zmienić jego myślenie. Niż zmienić jego myślenie. Stał się taki ważny uraz. Kiedyś jakiś wypadek poważny się wydarzył. Išiel jeden človek na motorke. Jechał na jakimś motocyklu človek. A naraz zistil, že začína poprchať. I čuje, že začína padať. No tak zastal na tej motorke. Zatrzymał się na tym motorze. A otočil si ten kabát, viete, aby mu to nefúkalo pod golier. I od svoju marynarkę odwrócił, założył ją odwrotnie, żeby wiatr nie wiał mu pod marynarkę. A oblekol si to opačne. I właśnie w taki sposób swoją bluzę założył. Aby mu to nefúkalo. Żeby mu nie wiał wiatr. A hovorí, aby ten dáž, aby sa mu nedostal. I żeby ten deszcz nie dostał się tam do środka. A potom išiel. A potem jechał. No a bolo tam zablatené. Droga była obłocona. Lebo tam sedliaci pracovali. Bo tam jacyś rolnicy może pracowali. A on sa na tej motorke šmykol. Przewrócił się na tym motorze. Spadol z dojarku. Wpadł do rowu. A ostal tam leżeć. I leżał tam. A przyszedł tam jeden taki dobrak, dobromyślny człowiek. I przyszedł tam taki życzliwy człowiek. A pozera. Patrzy. A komu sedí hlava? Jak mu ta głowa siedzi na nie? Tak sa rozhodol. To zdecydował. Že mu hlavu otočí. Že tą głowę mu odwróci. Podľa kabáta. Według marynarki. No a potom prišli. Potem přichalo pogotowie. No a pýtali sa, že... Žil ešte ten človek, keď ste... Ten človek ešte žil, jak do niego podšedłeś? A hovorí, no žil, kým som mu nenapravil hlavu podľa kabáta. No žil tak dlho, dopóki nenapravíme mu głowy według marynarki. Niektorým ľuďom je ľahšie hlavu napraviť podľa marynarky. Niektorým ľuďom łatwiej tą głowę napraviť według marynarki. Ako zmeniť to, čo majú hlava. Niż zmieniť to, co mają w swoich głowach. Ja som rád, že ste sa dobre zasmiali. Jestem szczęśliwy, že się uśmiechnęliście dobrze. Ale teraz skúsme porozmýšľať každý sám na sebe. Ale teraz spróbujmy pomyśleć każdy sam o sobie. Sme ochotní meniť svoje myslenie? Czy jesteśmy ochotni do tego, żeby zmieniać swoje myślenie? Keď nám Pán Ježiš hovorí, že chcem činiť nové veci v tvojom živote. Kiedy Pan Jezus mówi do ciebie, że chce czynić nowe rzeczy w twoim życiu, tak ty si pripravený zmeniť svoje myslenie? Jesteś gotowy, aby zmienić swoje myślenie? To je veľmi dôležité. To je bardzo ważne. Ale ja som videl zdvihnuté ruky. Ja videl podniesené ręce. Že vy túžite potom, aby Pán Ježiš činil nové veci vo vašom. Že vy pragnete tego, żeby Pán Jezus nové rzeczy czynił w waszym życiu. No tak teraz sa skúsme vžiť, čo by sme urobili v takom dome alebo v takej miestnosti, ktorá je zatúhlá a to je treba všetko zmeniť. I spróbujmy tak wyobrazić sobie, co trzeba by było zrobić w takim pomieszczeniu, w takim miejscu, gdzie wszystko jest takie zatęchnięte, żeby to naprawić. Doniesiemy nową skrinię. Przyniesiemy nową szafę. Doniesiemy nowy stół. Przyniesiemy nowy stół. Przyniesiemy nowe stoliczki. Nowe krzesła przyniesiemy. Przyniesiemy nowy koberec. Nowy dywan przyniesiemy. Wszystko to tam doniesiemy. No. Wszystko wniesiemy do środka. A do teraz my się tam nie wiedzieli pohnąć. Już do tego momentu nie byliśmy się w stanie tam poruszyć. Ale teraz, od teraz, kiedyśmy to tam wszystko doniesli. Ale od tego momentu, kiedy jeszcze te wszystkie nowe rzeczy przynieśliśmy. To jeszcze gorsze. Jest jeszcze gorzej. Trzeba nieco inne urobić. Trzeba zrobić coś innego. Tu mówi Peter apostoł. Apostoł Piotr mówi tutaj. Że złoście każdą złość. Zdejmijcie z siebie wszelką złość. Wyzleczcie to z osoba. Musicie to zdjąć z siebie. To musicie dać won. Musicie to wyrzucić. Musicie z to czynić pokanie. Musicie z tego pokutować. Nie możesz do starego, zatuchłego swojego żywota przynieść nowe rzeczy. Nie możesz do tego starego, zatęchłego życia przynieść nowych rzeczy. Ty musisz to swoje, ten swój żywot oczyścić. Musisz swoje życie oczyścić. Potrzebujesz wyznać swoje grzechy. Musisz wyznać swoje grzechy. Potrzebujesz te zatuchłe, te smradłowe rzeczy dać won. Musisz te stęchłe, zaśmiernięte rzeczy wyrzucić na zewnątrz. A proste dać to na śmietnisko. Wyrzucić to na śmietnik. A zbawić się z tego. Pozbyć się tego. Wiemy to urobić? Czy potrafimy to zrobić? Teraz wam powiem swoją skusę. Powiem wam swoje doświadczenie. Jednego dnia som sa rozhodol. Pewnego dnia zdecydowałem. Pretože som v tom čase pracoval ako majster odborného výcviku. Byłem wtedy takim mistrzem dla uczniów w zakładzie pracy. A viete, mal som prístup k rôznym náradiam. Miałem dostęp do różnych narzędzi. W pracy są mal kombinaczki. Miałem kombinerki w pracy. Kladivo. Młotek. Proste wszystko náradie tam było. Wszelkiego rodzaju narzędzia tam były. A doma som nie mal nic. A w domu nie miałem niczego. Tak som pomaličky raz przyniosł domów kladivo. Powoli, ale raz przyniosłem młotek. Potem som doniesł kleszcze. Później przyniosłem do domu kleszcze. A naraz proste, wiecie, roki som tam pracoval. Przez wiele lat tam pracowałem. A už skoro aj špajzy som videl, že tam mám kliešte od z roboty. Gdziekolwiek szedłem, widziałem, że mam narzędzia z pracy. Ešte aj z spiżarni. Nawet w spiżarni. A tak som si povedal, že dosť, toto nie je dobre. I w jednym momencie powiedziałem dosyć, to nie jest właściwe. To nie patrzy mnie. To nie należy do mnie. Tak som išiel po celom dome. Przeszedłem cały dom. A pozbieral som všetko. I pozbierałem wszystko. A priniesol som to na jednu hromadu. I położyłem to na jednej kupce. A rozhodol som sa. I zdecydowałem. Że to všetko vrátim späť. Że to wszystko zaniosę z powrotem. Činil som pokánie. Pokutovałem. Lutoval som, že som to urobil. Žalovałem, že to zrobiłem. Ale hneď som to nemohol zobrať. Ale no naraz nie mogłem tego zabrať. A zase som potreboval kombinačky. Znovu potrebovałem kombinerek. Tak tam z tej hromady som si zobral. To znovu z tej sterty vziąłem kombinerki. A do pol roka. A do pół roku. Tá hromada tam znovu zmizla. I znowu cała ta kupa narzędzi tam zniknęła. A te rzeczy, które mi nie patrzyli, jeszcze aj z piżarni na mnie krzyczały. I te rzeczy, które nie należały do mnie, one krzyczały na mnie nawet w mojej komórce. A ke... A naraz som povedal nie. Toto nemôže byť takto. I povedzajem v jakýmž momente nie, takto nemôže toto byť. Toto nebolo dobré pokánie. To nebolo vlastne, to ja nebola pokuta. Do konca. To moje pokánie musím do konca dotiahnuť. Moją pokutę muszę dociągnąć, doprowadzić do końca. Tak som našiel veľkú torbu, veľkú tašku. Znalazłem jedną wielką torbę. Aj tu som z práci si privlastnil. Tom też kiedyś sobie przywłaszczyłem z zakładu pracy. Do toho som všetko naložil. Włożyłem wszystko do tej torby. A tak som sa modlil, Panie Bože. I modliłem się, Panie Boże. Teraz pojedem do firmy naspäť. Pójdę do zakładu pracy z powrotem. Prosím ťa, len aby ma nikto nevidel. Proszę cię, żeby mnie tylko nikt nie zobaczył. Hambím sa za to, že som toľko toho nakradł. Wstydzę się tego, że tyle tego nakradłem. A to by bola ostuda. To byłby naprawdę ja teraz nesiem, wstyd, że ja teraz niosę tylko rzeczy späť. Tyle rzeczy z powrotem. A tak som sa modlil. I tak się modliłem. A Pan Bóg ma wypoczął. A Pan Bóg mnie wysłuchał. Kiedy som wyszedł proste na to priestranstvo w tej firmie. Jak wszedłem w to najbardziej centralne miejsce w tej firmie. Naraz idzie mi oproti mój kolega, który mal najväčšiu. I nagle sprzeciwka idzie kolega, który miał najbardziej gadane. A mówi, Aleksander. Mówi, Aleksander. Co to niesiesz? Co to niesiesz? A wiecie si przedstawić, wszyscy ludzie teraz pozornie. I wyobraźcie sobie, wszyscy teraz zwracają uwagę. A, hovorím. Ja mówię. No, niesiem späť nejaké náradie. Niosę z powrotem jakieś narzędzia. A hovorí, ty nesieš do firmy náradie za celú torbu, zakotiaľ to všetci odnášajú. Ty całą torbę narzędzi nesieš do firmy, przecież wszyscy stąd wynoszą. A ja som mu povedal, vieš, Pán Ježiš ma osvietil. Ja povedal, vieš, Pán Jezus mnie oświecił. A pochopil som, že mi to nepatrí. Zrozumiałem, že to do mnie nie należy. Činil som z toho pokánie. Pokutowałem z tego. A preto to nesiem naspäť. I dlatego niosę to z powrotem. A tí ľudia tam na okolí to počuli. Ci wszyscy ludzie wokoło to słyszeli. A vrátil som to. I wróciłem to, oddałem to. Potom prišiel za mnou jeden z tých mnohých. Potem jeden z tých wielu podszedł do mnie. Ktorí to videli a počuli. Którzy na to patrzyli i słuchali. A chválil Boha. I chválił Boga. A hovorí, chválim Pána. I povedal, chvále Pána. Toto som urobil pred mesiacom ja. Miesiąc temu ja to zrobiłem. Doniesol som všetko späť, čo mi nepatrí. Wszystko, co do mnie nie należało, przyniosłem z powrotem. Ďakujem, Aleksander. Dziękuję, Aleksander. Že si bol posłuszny Pánovi. Že byłeś posłuszny Panu. Viete, my tu zmenu musíme urobiť veľmi radikálne. Tą zmianę musimy zrobić bardzo radykalnie. Všeličo nám stojí oproti. Jest mnóstwo rzeczy, które nám przeszkadzają. Nám sa zdá, že to a ono, čo sa máme zdať, že ešte budeme potrebovať. Wydaje mi się, że to czy tamto, co mamy oddać, jeszcze nam się przyda. Ale musíme vedieť. Ale musimy wiedzieć, že to všetko je dobré len na slávu diablovu. Ale že to wszystko jest dobre tylko na chwałę szatana. My musíme sa rozhodnúť. Musimy się zdecydować. Że ďalší náš život, że pozostała czas naszego życia, że ma być na slávu Pána Ježiša Krista. Ma być na chwałę Pana Jezusa. A preto i dlatego, ak máš taký život svoj unavený, utrápený. Jeżeli jesteś w swoim życiu taki zmęczony i utrapiony. Zastav sa nad sebą. Zatrzymaj się nad samym sobą. Zacznij czytać Pismo. Zacznij czytać Biblię. A zacznij svetle tohoto slova vidieť. I zacznij widzieć w świetle tego słowa. Čo všetko si priniesol do svojho príbytku. Co wszystko do swojego przybytku wniosłeś. Do svojho života. Do svojego życia. Do svojich spôsobov. Do svojich spôsobov. Do svojich rečí. Do svojej mowy. Výrokov. Tego, co wyznajesz. Čo musíš dať preč. To wszystko, czego musisz się wyzbyć. Lebo v prísloví, bo v Księdze Przysłów, 18. kapitole, v rozdiale 18. 20. a 21. verš hovorí takto. 20. i 21. verš mówi tak. Život človeka sa nasýti. Życie człowieka nasyci się ovocia jeho úst. Ovocem jeho úst. Každý to, čo hovorí, každý to, co mówi, to spôsobuje hodnotu jeho života. To powoduje wartość jego życia. A ako svoj jazyk používaš? I v jaký spôsob užívaš svojho jazyka? Takú kvalitu života máš. Máš takú jakosť życia. Poznačte si to. Zaznačte sobie ten text. Kniha Príslovia, 18. kapitola. Przypowieści 18. 20-21. 20-21 wiersz. A chceš mať kvalitný život. Jeżeli chceš mieć dobrej jakości życie. A požehnaný život. I błogosławione życie. Ty musíš nielen zo svojho domu. Musíš nie tylko ze swojego domu. Ale ešte zo svojho myslenia. Ale też ze swojego myślenia. Zo svojho spôsobu prejavu tvojho jazyka. Ze swojego sposobu, w jaki używasz swojego języka. Ty musíš vyniesť veci von. Musíš wszystko wynieść na zewnątrz. Lebo viete, aká je kvalita každého jedného nášho života? Bo viete, jaká je jakosť života každého z nás? Kvalita. Jakosť. Jakosť. No. Taká je jakosť tvojho života. Taká je jakosť tvojho života. Ako používaš svoj jazyk? V jaký spôsob užívaš svojho jazyka? A chceš, aby tá akosť tvojho života bola kvalitná? Jeżeli chceš, żeby jakość twojego życia była najwyższa, tak používaj slovo Kristovo. Užívaj slova Kristusového. Lebo slovo Kristovo má bohate v nás prebývať. Bo slovo Kristusové má obfite v nás prebývať. Tak hovorí Pavel apoštol. Mluví apostol Pavel. A pán Ježiš povedal ďalšiu vec. A pán Ježiš kolejnú rzecz powiedział, že keď Otec pošle toho ducha pravdy. Že kedy otec vyšle ducha pravdy, tak vám pripomenie všetko to slovo Kristovo, všetko, čo som povedal. On, každé to slovo Kristusové, ktoré vám povedajem, on vám pripomní. Ale čo nám pripomenie Duch Svatý, keď v nás nebude slovo Kristovo? Ale co Duch Svatý má nám pripomnieť, jeżeli v nás nebude slova Kristusového? My sme... chodili kedysi do školy, do základnej školy. Kedyž chodili sme do podstavovej školy. A niektorí tí naši spolužiaci sa veľmi neučili. I niektorí naši koledzy neučili sa. A my sme chceli im šepkať. Viete, my sme chceli im podpovedať. Šepkať. Podpovedať. A tak sme im pripomínali, že čo má povedať. Tak próbovali sme im pripomnieť, co má povedať. Ale on nevedel, čo hovoríme. On v ogóle nevedel, co ja mluvím. Lebo v ňom to nebolo. Bo v ním tego nebylo. Nemohol som mu to pripomenúť. Nemohol mu pripomnieť tego. Lebo on to v sebe nemal. Skoro v ním tego nebylo. Preto nám Božie slovo... Dlatego Božie slovo... Nás vedie k tomu... Provádí nás do tego... Aby slovo Kristovo bohate v nás prebývalo. Žeby slovo Kristusové obfite v nás mieškalo. Aby nám Duch Svatý mal čo pripomínať tej... danej situácii. Żeby Duch Święty miał nam co przypomnieć w danej sytuacji. Widzicie? Widzicie? Ale my musimy urobić si poriadok w swoim myśleniu. Ale my musimy zrobić porządek w swoich myślach. Proste to, co nie jest na sławę Bożą. To, co nie jest na Bożą chwałę. To, co jest na buranie naszego żywota. To, co jest ku zburzeniu naszego życia. To, można w naszym myśleniu. W naszym myśleniu. W naszych przejawach. W naszym zachowaniu. W naszych rzeczach. W naszej mowie. To musimy dać precz. Musimy to usunąć. Czynić pokanie. Pokutować. Lutować to. Żałować tego. A wejść do takiego wzťahu z Panem. I wejść w taką relację z Panem. Aby sme naplnili svoju myseľ Božím slovom. Żeby svoje myśli napełnić Božím slovom. Slovom Ježiša Krista. Slovom Jezusa Chrystusa. Prezradím vám, v týchto dňoch som veľmi plakal. Ja musím vám zdradiť to, že v tých dňach bardzo plakałem. Ale nie zo smutku. Ale nie ze smutku. Ale zo šťastia, z radosti. Ze šťastia i radosti. A viete, Čo som chválil Pána? Viete, za co chválim Pána? Ďakujem ti, Pane Ježišu. Povedem, ďakujem ti, Pane Jezu. Že ty si mi ukázal, ako mám rozmýšľať. Pokazałeś mi, v jaký spôsob mám myśleć. Ja som prišiel na to, že bez teba ani rozmýšľať neviem dobre. Doszedłem do tego, že bez ciebie nawet nie jestem w stanie dobrze rozmýšľať. Ani o tých druhých ľuďoch. Ani o innych ľuďach dobrze myśleć. Ani myśleć. O tých mojich životných situáciách. Ani o mojej życiowej sytuacji. Všetko proste by som rozmýšľal bez teba špatne. Všetko bez tebe myšľalbym v spôsob nevlastivý. I ty si ma naučil mysleť. Ty mne naučuješ myšleť. Aleluja. Aleluja. Plačte aj vy so mnou od radosti. Plačte razem ze mnou z radosti. Že Proste ste sa naučili rozmýšľať podľa Pána Ježiša. Že naučili ste sa myšľať według Pána Jezusa. Aleluja. Viete, o čom hovorím? Viete, o čom mówię? Lebo vtedy budete mať radosť. Vtedy budete mať radosť. Budete mať pokoj. Budete mať pokoj. Budete mať požehnanie. Budete mať blagoslovenstvo. Ale keď nebudete rozmýšľať podľa Pána Ježiša. Ale jeżeli nie będziecie myśleć według Pana Jezusa. To vaše ego vás zničí. To vaše ego vtedy vás zničí. Tá vaša citlivosť na vaše ja vás zničí. Tá vražlivosť z povodu svojho ja, ona vás zničí. A ja som bol kazateľom roky. Ja už byłem lata kaznodzieją. A úspešným kazateľom. I takým pełnym sukcesu kaznodzieją. Pán Boh mi žehnal mojej práci. Pán Boh blagoslovil mne v mojej práci. A tam, kde som slúžil. I tam, kde usługiwałem. Tam mi povedali, ďakujeme za tvoju službu. Tam mi povedali, już dziękujemy za twoją służbę. Povoláme si iného kazateľa. Od jutra zatrudňame iného kazateľa. A to moje ego. To moje ego. Naraz, prečo mi to robia? Nagle, dlaczego oni mi to robią? Ja mám úspech. Ja mám sukces. Ľudia sa obracajú. Ľudia się nawracają. Proste, všetko je viditeľné, že Pán je so mnou. Jest widoczne dla wszystkich, to, że Pán jest ze mną. Prečo mi to robia? Dlaczego oni mi to robią? Prečo? Prečo? Dlaczego? Prečo? Dlaczego? Dlaczego? Vidíte, to nie... Nie, že ja som to tak chcel, ale ono to moje ego, zranené ego mi to stále prinášalo. Prečo? Prečo? Prečo? Nie, že bym tego chciał, ale to moje zranené ego ciągle krzyczało. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? A jedného dňa sa dívam do zrkadla. I jednego dňa patrzę w lustro. A zacznie mi raz rożok. Zacznie mi rosnąć tutaj taki rożek. A moja manželka hovorí, no musíš ísť s tým k lekárovi. I moja žena mówi, musíš s tým ísť do lekára. A hovorím, pán doktor, prišiel som, lebo mi rastie rožok. Prišiel do lekára, mówi, pán doktor, že prišiel, bo jakýž rúk mi rosne. A hovorím, ako to budem vypadať jedným rožkom, keby mi aspoň dva rastie. Jak bude vyglądal s jedným rogiem, żeby chociaž dva vyrosły. A ten doktor hovorí, pán Barkoci, vy si z toho robíte humor. Panie Barkoci, pán sobie žartuje z tego. A vy ste na kraji smrti. Jesteś na krawędzi śmierci. A hovorím, dobre, pán doktor, no ale tak čo s tým? No ja mówię, dobrze, panie doktorze, ale co z tym zrobić? No, musel som sa podrobiť operácii. Musiałem się poddać operacji. Vyrezali mi taký veľký kus kosti tu na hlave. Taký kawał tego guza na głowie mi wycięli. A zbavili ma toho rožku. No, pozbavili mne tego rogu. Nesprávne myslenie. Nevlastivé myslenie. Mi donieslo túto chorobu. Přinieslo mi tą chorobę. Nesprávne myslenie môže doniesť aj do tvojho života chorobu, rakovinu. Nevlastivé myslenie môže přinieść i chorobę do tvojego życia. Či to będzie rak? Môžu to byť iné choroby. Mogą to być inne choroby? Rôzne choroby, nielen psychické. Rôzne choroby, nie tylko psychiczne. Ale aj fizické. Również fizyczne. Lebo tými zlými emóciami. Bo przez złe emocje. Które ty przeżywasz. Które przeżywasz. Jednoducho to telo sa otravuje toksinami. To ciało wtedy karmi się toksinami. A napada orgány tela. I one napadają cały twój organizm. A nezabudnite, že človek nebol stvorený pre trápenie. I nie zapomnijcie tego, že človek nie bol stvorený po to, żeby się trápiť. Človek bol stvorený a bol postavený do čoho? Človek do trápenia alebo do raja? Človek bol stvorený i postavený do čego? Po to, żeby się trápil, či żeby žil v raju? No do raja. Był stworzony, aby żył w raju. Bóg stworzył człowieka pre radość, pokój a obecenstwo z nim. Pan Bóg stworzył człowieka dla radości, pokoju i w społeczności z nim. Ale grzech człowieka oddzielił od Boga? Ale grzech człowieka oddzielił go od Boga? A właśnie to myślenie, które potem przyszło... I to myślenie, które przyszło później... Prinesol veľa trápenia. Prinesol veľa cierpienia, zmagania. Viete si predstaviť, čo prežíval Adam a Eva, keď videli svojho mŕtvého syna Abela? Môžete sobie vyobraziť, co prežívali Adam i Eva, kedy zobačili svojho mŕtvého syna Abla? Koľko bolesti, koľko trápenia. Ile bólu i cierpienia. Koľko otázok nezodpovedaných. Ile pytań zadanych bez odpowiedzi. Aké ťažké to svedomie, prečo sme neposlúchli Boha. Jaké obciążone to sumienie, dlaczego nie posłuchaliśmy Boga. A odtedy je veľa chorób a veľa trápení. Od tego czasu jest wiele chorób i wiele cierpienia. A farmaceutické firmy. A firmy farmaceutyczne. A priemysel. I cały przemysł bogacą się. Ja si myślę, że najbohatsze, mezi najbohatsze firmy patria prawie tieto priemysle, gdzie wyrabiają lieki. Cały ten przemysł, który z lekami jest związany, stoi w rzędzie tych najbogatszych firm na świecie. Ale nie powiedzie człowieku. Ale oni nie powiedzą. Ale oni tego nie powiedzą człowiekowi. Co jest rozwiązanie? Jakie jest rozwiązanie? Tu cię boli, tam cię boli. Tu cię boli, tam cię boli. Dáme ti ešte, pridáme ti jed. Dáme ti, lebo lieky to sú jedy, miešané jedy. No dáme ci kolejną truciznę, no bo lekarstwa to są trucizny w małych ilościach. A ludzie są już tak przepchaty wszelijakimi liekmi. A ludzie już są tak napompowani wszelkiego rodzaju lekarstwami. Że mają problemy aj w krematoriach. Że nawet krematoria mają problemy. Proste te ciała nie chcą horeć. Te ciała nie chcą płonąć. Lebo jednoducho to już nie są ani przyrodzone ciała, ale to są już chemie. To już nie są naturalne ciała, tylko to już jest sama chemia. Nie pójdźmy tą cestą. Nie idźmy tą drogą. Zmieńmy swoje myślenie. Zmieńmy swoje myślenie. Zacznijmy chwalić Pana. Zacznijmy chwalić Pana. Wyzlećmy to, co jest złe. Zdejmijmy z siebie to, co jest złe. Odstrańmy od siebie wszystko to, co jest gnile. Odrzućmy od siebie całą tą zgniliznę. A Pan Jezus nam przynosi nowe myślenie. I Pan Jezus przynosi nam nowe myślenie. Odpuszczajcie. Przebaczajcie. Milujcie. Kochajcie. Zabudajcie na to złe. Zapominajcie zło. A kiedy wam niekto da za ucho na jedno lice. A kiedy dostaniesz policzek z jednej strony. Nastawaj drugie. Nastaw drugi policzek. Będą was prenasledować. Będą was prześladować. Ale wy się radujcie. Ale wy się z tego radujcie. Będą wam źle robić. Będą źle wobec was postępować, a wy róbcie im dobrze. Jednoducho. Wszystko zmienić. Wszystko zmienić. Wszystko przetransformować. Całe nasze życie musimy przetransformować. Do radości. W stronę radości, na radość. Kolko zaradujesz w żywocie? Ile się cieszysz w swoim życiu? Kiedy si już powiedział Panu Jezusowi, ja jestem tak szczęśliwy, Panie, ja się tak raduję. Kiedy powiedziałeś ostatnio Panu Jezusowi, Panie Jezu, jestem taki szczęśliwy, tak się cieszę. A to jest potrzebne, aby si każdy dzień. A potrzebujesz tego, żeby to robić każdego dnia. Aspoń jeden krat. Chociaż dziennie. Jeden raz dziennie. Wyznawaj Panu Jezusowi. Wyznawaj Panu Jezusowi. Że si jego radosne, szczęsne. Że jesteś radosny i szczęśliwy. Pożegnane jego dziecko. Jego błogosławione dziecko. No bo kiedy to nie robisz. Bo jeżeli tego nie robisz. Tak masz pełną głowę starości. To masz pełną głowę trosk. A te jedy, co się nazbierali w twoim ciele. I cała ta trucizna, która się gromadzi w twoim ciele. Tak właśnie te złe emocje przynoszą górę. Te złe emocje wynoszą te toksyny do góry. A napadają twoje organy. I napadają kolejne twoje organy. Knihę kazatela. Knihe Kazatela. V Księdze Kaznodziei. 9. kapitola. V rozdiale 9. Tam nájdete toto slovo. To slovo tam znajdete. Že horkosť prebýva na prsiach bláznov. Goreč prebýva v piersiach bláznov. Ono je to tam napísané. Tak to je tam napísané. Málo kto si to všimne. Málo kto to zauváži. Ale je to tam napísané. Ale tak jest napisane. Niektóre preklady hovoria, že v lone bláznov. Niektóre preklady mówią, že v lone bláznov, čili głupców. Ta horkosť prebýva. Mieszka goryč. Všimnite si, keď človek má tú zlú emóciu horkosti zobaczcie, a neodpustenia. Jeżeli človek má v sobie tą złą emocję goryczy i nieprzebaczenia. Tak jednoducho proste To sa wracia sem hore do lona. To podnosi się do góry, dochodzi do łona. A do prs. I do piersi. Ja som veľmi veľa žien pastoroval. Usługiwałem wielu kobietom w które służbie były swojej rozwiedzione. Pastorskiej, które by były rozwiedzione. Mali wiele bolesti. Miały wiele żalu. Bolestive wspomnienki. Takie bolesne wspomnienia. Zranione, utrapione dusze. Zranione i takie utrapione dusze. A boli napadnute rakowiną. One wszystkie zostały zaatakowane przez raka. Proste rakowina prs. To był przeważnie rak piersi. Rakowina maternicy. Rak macicy. Rakowina wnętrzności. Rak wnętrzności. Ale pozrite za to iste je pri mużoch. Zobaczcie, to samo mają mężczyźni. Napadnute lono. Czyli rak prostaty. Prostata jednoducho napadnuta rakom. Zaatakowana przez raka. Szpatne myślenie. Złe myślenie. A szpatny przystęp żywotu. Niewłaściwe podejście do życia. Właśnie spowoduje trapienie a gromadzi trapienie. Ono powoduje i gromadzi to zmaganie, utrapienie teraz w życiu. Teraz ja wołam k Panu Jezusowi. Teraz zapraszam Cię do Pana Jezusa. Możesz mówić, że ja już 20 roków nasleduję Chrystusa. Możesz mówić, że ja już 20 lat naśladuję Pana Jezusa. Zabudnij to. Zapomnij o tym. Ale to jedno nie zapomnij. Tego jednego nie zapomnij. Że zmień swoje myślenie, kim jest czas. Zmień swoje myślenie, dopóki jest czas. Przynieś radość do swojego żywota. Przynieś radość do swojego radość życia. Radość z odpuszczenia. Radość z przebaczenia. Radość do żywota. Radość z życia. A radość z tego, kiedy jesteś prenasledowany. Radość nawet z tego, jeżeli jesteś prześladowany. Pretože Pan Jezus mówi, radujcie się, kiedy jesteście prenasledowani. Pan Jezus mówi, cieszcie się, radujcie się, jeżeli jesteście prześladowani. Lebo jest wielka wasza odpłata w niebie. Bo wasza odpłata w niebie, nagroda jest wielka. Ty, kiedy jesteś w Panu Jezusowi, jeżeli jesteś w Panu Jezusie, ty musisz wszystko w swoim życiu przetransformować na radość. Musisz wszystko przetransformować w swoim życiu na radość. A w swojej myśli. W swojej myśli przede wszystkim. A być wdzięczny za wszystko. Za wszystko bądź wdzięczny. Lebo kiedy to nie jest, bo jeżeli tego nie ma, tak przychodzą choroby. Wtedy przychodzą choroby. Wiele rzeczy dziedzimy. Wiele rzeczy dziedziczymy. Dziedzimy od swoich przodków. Dziedziczymy po swoich przodkach. W tych to pominulych dniach przyszła jedna rodzina za mną. W minionych dniach jedna rodzina przyszła do mnie. A mówią mi, że mają wielki problem. I mówią mi, że mają wielki problem. A mówię, powiedzcie, co jest wasz problem? Powiedzcie, jaki jest wasz problem. A tak mówią, byliśmy w Chorwacku. Powiedzieli, byliśmy na Chorwacji. A myśmy taki nabożni ludzie, a takśmy weszli do chramu. My jesteśmy tacy pobożni ludzie, to weszliśmy do kościoła. A proste to jest tradycyjna cyrkiew tam. To jest tam taki tradycyjny kościół. A naraz ich chłopczyk się otoczył a zaczął uciekać won z tego chramu. I nagle ich syn odwrócił się i zaczął uciekać z tego kościoła. Taki 11-12 roczny chłopczyk. Może miał 11-12 lat. Ucieka, rodzice biegną za nim. On ucieka, rodzice za nim biegną. Skoro go nie wiedzieli dobiegnąć. Prawie nie mogli go dobiec. A pytają się, co się ci stało? I pytają się go, co ci się stało? A był cały wylakany, wytraszony. Był wystraszony i cały się trząsł. Mówi, wyście to nie widzieli. Mówi, wyście tego nie widzieli? A cośmy mieli widzieć? A cośmy mieli widzieć? I szedł ku mnie, ujął cały krwawy. Szedł do mnie taki mężczyzna, cały zakrwawiony. A proste i szedł na mnie. I szedł naprzeciwko mnie. Mówi, myśmy nic tam nie widzieli. Oni mówią, myśmy niczego takiego nie widzieli. A mówi, pójdź naspäć. Chodź z powrotem. Ja tam nie pójdę. Ja tam nie pójdę. Tak gledali pomoc. Oni szukali pomocy. A wolali swojej rodzinie. Zadzwonili do swojej rodziny. Aż do Czech. Do Czech. A mówi, że toto się stało z naszym chłopcem, a odtedy ma wielki strach. I powiedzieli, coś takiego przydarzyło się naszemu chłopcu i od tego momentu bardzo się boi. A tam w Czechach im mówią, chodźcie do Komarna. I tam w Czechach powiedzieli im, jedźcie do Komarna. A tam się będą za was modlić. I tam pomodlą się o was. A chłopiec będzie uzdrowiony. I chłopak będzie oswobodzony, uwolniony. Oni nie wiedzieli, co mogą czekać. Nie wiedzieli, na co oczekiwać. A tak som wiedol tohoto, túto rodinku k pokániu. I prowadziłem tą rodzinę do pokuty. Povedal som im, že mali kontakt s okultizmom. Powiedziałem im, že mieli kontakt z okultyzmem. A že diabolské veci sa teraz prenášajú na ich syna. I że teraz te diabelskie rzeczy przechodzą na ich syna. A oni wyznali swoje grzechy. Oni wyznali swoje grzechy. Komplet, wielkie upratowanie nastało w ich sercu. Takie absolutne sprzątanie w ich sercach nastąpiło. Przyjęli Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca. Przyjęli Pana Jezusa do swoich serc. Tak żena, tak mąż. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta. A potem żeśmy się modlili za tego chłopczyka. A potem modliliśmy się o tego chłopca. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa on przyjął do swojego serca Pana jako Spasiciela. On w imieniu Pana Jezusa przyjął Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. A było wyhlásené tym mocią ciemna, że już nie mają prawo na tohoto chłopca. I mocą ciemności było ogłoszone, że już do tego chłopca nie mają prawa. A było wyhlásené sloboda tomuto chłopczyku. I wolność była ogłoszona temu Ten chłopczyk się zaczął radować. Ten chłopak zaczął się tak radować. Zaczął, przyszedł, objął ma. Podszedł do mnie, objął mnie. Obejmował swoich rodziców. Obejmował swoich rodziców. A mówi, już są swobodni. Powiedział, już jestem wolny. Bracia i siostry. Bracia i siostry. Są niektóre rzeczy, które nie musieliśmy my sami len przynieść do naszego żywota jako smradlawą rzecz. Są pewne rzeczy, których nie musieliśmy sami przynieść do naszego życia jako coś, co jest takie smrodlawe, śmierdzące w nim. Mogli to donieść nasi przodkowie. Mogli to przynieść nasi przodkowie. Są to generaczne wpływy naszych przodków. To są pokoleniowe wpływy od naszych przodków. Trzeba z tego czynić pokanie. Trzeba z tego pokutować. Trzeba się niechać wykupić krwią baranka Jezusa Chrystusa. Trzeba pozwolić się wykupić krwią baranka Pana Jezusa. A je trzeba wyhlásić mocią ciemna. I trzeba ogłosić mocą ciemności. Że ty, szatane, już nie masz prawa na mój żywot. Ty, szatanie, już nie masz prawa do mojego ani życia. Ani na moje dzieci. Ani do moich dzieci. Ani na nikogo z moich bliskich. Ani nikogo z moich bliskich. Lebo Ježiš Kristus ma vykúpil. Lebo Jezus Chrystus mnie wykupił. A to nie złotem ani striebrom. Nie złotem, nie srebrem. Ani drahými kameňmi. Ani drogimi kamieniami. Ale swoją krwą. Ale swoją krwią. A swoim żywotem. I swoim życiem. A wyhlásiť, już nie masz prawo ty zły na mój żywot. I powiedzieć, ty zły, już nie masz prawa do mojego Lebo wszystko prawo. Bo wszelkie prawo. Som oddal Panu Ježišovi Kristovi. Oddałem Panu Jezusowi Chrystusowi. A wtedy nastawa sloboda. I wtedy przychodzi wolność. Wiem, co mówię. Wiem, co mówię. Nie myślicie si, że len tento jeden przypad mam. To jest jeden z tych najczerstwiejszych. Nie myślę, że znam tylko ten jeden przypadek. To jest jeden z najświeższych. Wiele dzieci, powiązanych dzieci przynoszą. Jak wiele związanych dzieci do mnie przynoszą. A mnogi są oslobodzowani. I wielu z nich jest uwolnionych. Uzdrowionych. Ale to ma duchowne przyczyny. Ale to wszystko ma swoje duchowe przyczyny. My potrzebujemy być oslobodzeni. Musimy być uwolnieni. A chcemy w tej pełnej swobodzie Chrystowej żyć. Jeżeli chcemy żyć w tej pełnej wolności Chrystusowej. Tak napełnijmy to słowo. Wypełnijmy to które słowo. Które było czytane. Wyzlećcie to zło. Zdejmijcie z siebie Dajcie to zło. Dajcie to precz. Wyrzućcie to. Niechajcie się obmyć. Pozwólcie się omyć. A wy, kiedy wy pracujecie te miejscowości. Wy, jak sprzątacie te pomieszczenia. Wszystko wynosicie won. Wszystko na zewnątrz wynosicie. Nie, hnieć przyniesiecie dnu nowy nabytok, a nowe koberce. Nie, że najpierw przyniesiesz nowe meble i nowy dywan. Ale najpierw wyumywasz tą miejscowość. Ale najpierw musisz to pomieszczenie wysprzątać. Wyczyścisz ją, wydezynfikujesz. Wyczyścić i wydezynfikować. A masz istotę, że ani jeden kucik nie został zatłunuty a zasmrany. I masz tą pewność, że ani jeden kącik nie został śmierdzący i zapleśniały. Każdy kut w tym domu, kiedy jest wyczyszczony, tak niechasz to wymalować. I każdy kąt, który już jest wyczyszczony, to pozwalasz, żeby był odmalowany. Aby to była zupełnie nowe przestrzeń. Żeby to były zupełnie nowe pomieszczenia. A jeszcze aj te kwapki z tego nowego, jeszcze aj to trzeba wszystko odstranić. I nawet te krople, które spadły przy malowaniu, nawet te trzeba usunąć. A kiedy jest to czyste. I kiedy to jest czyste? A kiedy cała ta miejscowość dycha czystotą. I kiedy całe to pomieszczenie już oddycha taką świeżością. Tą nowotą. Tą nowością. O której mówi Pan Jezus. O której mówi Pan Jezus. A ja czynię wszystko nowe. Oto czynię wszystko nowym. tak wtedy zaczynam przynosić te nowe rzeczy. On wtedy zaczyna przynosić nowe rzeczy. Wszystko na to swoje miejsce. Każdą na właściwe dla niego miejsce. A wiecie, w takim nowym bywaniu, teda nowym bywaniu się na nowo żyje. Wiecie, w takim nowym domu żyje się na nowo. A tak to to ma być aj w naszym duchownym życiu. Tak to ma wyglądać w naszym duchowym życiu. Nie staci, abyśmy len powiedali modlitwę spasenia. Nie wystarczy, żebyśmy powiedzieli modlitwę grzesznika. Je to dobre? Tak, to jest dobre. Wtedy jesteśmy spaseni pre wieczny żywot. Wtedy zostajemy zbawieni dla wiecznego życia. Ale a chcemy być zbaweni aj pre tento żywot. Ale jeżeli chcemy być zbawieni też dla doczesnego życia, tak musimy wszystko wyczyścić. Musimy wszystko wyczyścić. Znajdź si ten czas. Znaleźć czas na to. Iść do komórki. Wejść do swojej komórki. Wyznać Panu. Wyznać Panu. Oczyścić. Oczyścić. Umyć. Umyć. A kiedy masz istotę. I kiedy masz pewność. Że Duch Święty już bierze z Tobą obecność. Że Duch Święty wchodzi w relację z Tobą. A że masz pokój. I że masz pokój. Tak wtedy On Ci pokinie. On tak zwróci się do Ciebie. A powie, a teraz możesz tymi świętymi, czystymi, nowymi rzeczami zapełnić tuto miejsce. Wtedy Ci powie, możesz tymi nowymi, świeżymi, duchowymi rzeczami to pomieszczenie wypełnić. Ja jestem bardzo wdzięczny za Waszą cierpliwość. Jestem wdzięczny za Waszą cierpliwość. Żeście mnie wypoczuli. Że mnie wysłuchaliście. Ja wiem, co mówię. Wiem, co mówię. A wyście pochopili, o czym som mówił. Też zrozumieliście, o czym mówiłem? Pan Jezus nas wola do obecenstwa z Nim. Pan Jezus zaprasza mnie, nas do relacji z Nim. Ale my musimy zmienić te swoje myśli. Ale swoje myśli musimy zmienić. My nie możemy jednoducho powiedzieć, to jeszcze ma hodnotę dla mnie. Nie możesz powiedzieć, no jeszcze tamto ma jakąś wartość dla mnie. Lebo jest napisane. Bo jest napisane. Że preto, że nie posłuchli słowo prawdy. Dlatego, że nie usłuchali słowa prawdy. Bóg im pośle silne pôsobenie bludu. Pan Bóg ześle na nich ostry obłęd. A budu musieć uwierzyć lży. I wtedy będą musieli uwierzyć kłamstwu. To jest napisane w Pismie. To jest napisane w Biblii. Preto, keď teraz ste prijali to słowo prawdy. I dlatego teraz, kiedy to słowo prawdy przyjęliście, naplňte to vo svojom živote. Vyplníte to v svojom życiu. Od tejto chvíli. Od tej chvíli. Nech už cez tvoje ústa nevíde žiadna sťažnosť. Nech z svojich úst nech vychodí žiadne užalanie sa. Nech od tejto chvíli. Nech od tej chvíli. Nech príde do tvojho života radosť a pokoj. Nech príde do tvojho życia pokoj i radosť. Nech od tejto chvíli. Nech od tej chvíli. Nech nie otrawują twoje ciało te złe emocje, bolesti, nieodpuszczenia. Niech nie wypełniają twojego wnętrza te negatywne emocje wynikające z żalu i nieprzebaczenia. Ale od tej chwili zacznie radować. Ale od tej chwili zacznie się radować. A plesać. I pląsać. Lebo radość Gospodinowa. Bo radość Pana będzie twoją siłą. Będzie twoją siłą. A twoim uzdrowieniem. I twoim uzdrowieniem. Uzdrowieniem aj twoich kości. Również dla twoich kości. Amen. Amen.